Merhaba. Ben Mustafa Mesut Durmuş. Hoş geldiniz. NLP'nin davranış esnekliği kısmını bu hafta işleyeceğiz. Daha doğrusu NLP'nin diğer ayaklarıyla devam ediyoruz. Davranış esnekliği de NLP'nin diğer bir ayağı. Etrafınızda çocukları olanlardan şunu hiç duydunuz mu? 100 kere söyledim, yine yapıyor. Ya da eşlerin birbiri için söylediğini duymuşsunuz. Mutlaka. 100 kere söylemiş ve çocuk aynı davranışı yapmış ve 101'i de söylemiş. Tam bu noktada Einstein'ın sözünü söylemeden geçemeyeceğiz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Şimdi burayı kısaca biraz genişletelim. Toplum olarak her meslek grubunun içerisinde az üstüne karşı, yani amir olan emrinde çalışan personele karşı bu şekilde bir tutumu vardır. Der ki 100 kere söyledim. Yine aynı şeyi yapıyor. Hatta bir sohbet esnasında, üçlü bir sohbet halindeyken bir hanımefendi katılımcı arkadaşımız dedi ki, örnek verdi. Bir yerde dedi, bir annenin 5-6 yaşlarında, 7 yaşlarında bir çocuğuna zaten hayatta senin hiçbir şey başardığını görmedim ki dedi. Bana garip geldi. Tabii aynı hataları biz de yapıyoruz. Ama tabii başkasından duyunca daha etkili oluyor. Şimdi 7 yaşındaki çocuk hayatta hiçbir şeyi başarmamış. Annesi de görmemiş. Ya 7 yaşında zaten veya 8 yaşında. Neyi başaracak ki? Tam bunun tersi, yine anneler babalar çocuklarına 100 kere söyledim yine yapıyor. Veyahut da erkek hanımına 100 kere söyledim yine aynı şeyi yapıyorsun, değiştirmiyorsun. 100 kere söylemiş ve eş veya çocuk aynı davranışı yapmış. Yani huylu huyundan vazgeçmiyor. 101'i de söylese aynı, 102'yi de söylese aynı. İşte bu noktada Einstein'ı hatırlıyoruz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz diyor Einstein. Bu bir tespit. Onu işleyeceğiz. Aynı şeyleri yaparak ulaşamadığımız hedefe ulaşmak için direnmek yerine, hani siyasiler çok kullanıyor son 10 senedir, B planına geçmeye ne dersiniz? Yani madem ulaşamıyoruz, madem halledemiyoruz, madem hedefi yakalayamıyoruz, o zaman bir B planı tercih etmemiz lazım. İşte bu noktada istediğiniz bir amaca ulaşmak için bir yöntem izliyorsunuz ve başarılı olmadığınızı görüyorsunuz. Kendiniz göreceksiniz bunu. Sürekli kendinizi yaptım, başardım ama o algılamadı veya o sonucu elde edemedik gibi bir şey kullanacağınıza, planı uygulayan ve başarısız konuma düşen kendimiz olduğumuz için şunu gayet rahatlıkla belirteceğiz. Bir plan yaptım, bir proje hazırladım, bir yöntem izledim, sonuçta başarısız oldum. İşte tam bu noktada ne yapmalıyız? Yani şu durumu sormalıyız. Bu durumda ne yaparsınız? Karşınızdakine veya kendi nefsinize dönerek. Aynı yöntemle tekrar başarılı olmayı umarsanız, bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Ama yeni metotlar denerseniz iş farklı olur. İşte zihnimizden şunu çıkarmalıyız. Aynı yöntemle tekrar başarılı olmayı mı umarsınız yoksa yeni metotlar mı denersiniz diye ufkunuzu açın ve mutlaka yeni bir yol izlenmesini kendinize telkin edin. Esnekliğimiz arttıkça kendimize olan hakimiyetimiz de artar. Esnekliğiniz arttıkça özgüveninizle birlikte cesaretiniz gelişir. Onun için NLP'de esneklik yasası esastır. Eski yöntemin başarısızlığında yeni bir yolun izlenmesini söyler NLP ve esnekliğimiz arttıkça sisteme olan hakimiyetimiz de artar. Tabii ben biraz evvel kendimizden bahsettim. Niye? Çünkü insan kendi başına bir sistemdir. Ben olayı sadece NLP'nin noktalarından değerlendirmiyorum. Allah insanı halk ederken, yaratırken başlı başına bir sistem yaratmış. Eğer dünyayı gezmek, görmek, tanımak istiyorsanız önce kendinizi tanımaktan başlayın. Kendisini tanımadan dünyayı gezmeye kalkan bir insan gezdiği noktalardan hiçbir şey elde edemez. Gördüğü şeylerden hiçbir sonuç çıkaramaz. Yani televizyonun karşısına geçmiş bir savaş planını izleyen 3 yaşında bir çocuğa benzersiniz. Ne algılar? Hiçbir şey algılamaz. Ama askerlik yapmış olan bir adam, askerliği bilen bir insan, askeri tekniklerden haberi olan, savaş tekniklerinden haberi olan bir insan bir savaş planını izlerken çok daha farklı şeyler algılar, çok farklı da sonuçlar çıkarır kendisi için. İşte onun için biz burada NLP esneklik yasasını incelerken önce insanın kendisini tanıması esasına, çok hafif değineceğim çünkü bunlar çok uzun sohbet konuları. Düşünebiliyor musunuz? Önce kendinizi tanıyorsunuz ve ne dehşet bir varlık olduğunuzu ve keşfedilmesi ne kadar zor bir kainat olduğunuzu farkına vardığınız zaman etrafınıza baktığınız her an şok yaşarsınız. Çünkü bakış tarzınız farklı. Çünkü kendinizi tanıyorsunuz. Baktığınız şeyde gördüğünüz, gözünüzle gördüğünüz şeyi bir başkasının fark etmesi mümkün değil. Burada sisteme olan hakimiyet. Bunu tanırsanız işte o zaman NLP'deki esneklik yasasında olan sistemi de kavrarsınız. Ve o sisteme olan hakimiyeti de kavrarsınız. Yani siz önce kendinize değer vermelisiniz. NLP'nin esneklik yasası sisteme olan hakimiyeti artırır. Peşinde olduğunuz sonuçları alıncaya dek davranışlarımızı değerlendirmeye hazır olmaktır. Aslında bu unsur bazen yanlış anlaşılabilir. Yaptığınız şey sizi hedefe götürmüyorsa başka bir şey deneyin. Seçeneklerinizi artırın mesajı verilmektedir. İnsanların çoğu ilişkilerinde çukura düştüğünü görmesine rağmen hala kazmaya devam ederler. Şimdi burada hemen Mevlana'dan bir örnek. Geçen derslerde de söyledik ama burada da tekrar edelim. Çamura gömülmüş eşek kurtulmak için debelendikçe çamura batar. çıkmaz. Onu birisinin el atıp kurtarması lazım. Veya kendisinin debelenmeden bir çıkış yolu yaparak eliyle hamleler, ayağıyla hamleler yapması gerekir. Debelenmeyecek. Telaşa kapılmayacak. Asansör kapılarında yazar. İşte asansör arıza yaptığı zaman telaşlanmayın, şöyle sakin hareket edin, şu numarayı arayın, şu şekilde hareket edin ve size en kısa sürede mutlaka yetişilecektir falan gibi böyle bir dizi uyarılar vardır. Aynı onun gibi insanların çoğu ilişkilerinde çukura düştüğünü görmesine rağmen hala kazmaya devam ederler. Esnaf batar, battığının farkındadır. İçeriye girmiştir 10 milyar, 100 milyar. Çıkması mümkün değil eldeki gelirle. Fakat yine açılmaya devam eder. Nasıl? İşte annesinden, babasından, kardeşlerinden, arkadaşlarından, bankadan krediler alır ve o kredilerin hepsini batırır. Niçin? Çünkü çukura düşmüştür. Peki kurtuluş nedir? Bakın kurtuluş çok basittir aslında. Kendisini aynanın karşısına alacak, kendisini tahlil edecek. Kendisini tanıyacak. Kendisini tanımaya başladığı andan itibaren yaptığı bütün yanlışları görecek ve ayağını frene koyacak ve olduğu yerden hızla geri dönecek. Ve ne kadar içeri girdi? Misal veriyorum, 50 milyar içeri girdi. 50 milyar da duracak. Artık 50 milyar borcu olduğunu bilecek. 50 milyar borcu ödeyebilmek için hareket edecek. Ama önce kendisini tanıyacak. Burada rahmeti rahmana kavuşmuş üveysi bir babamız vardı. Rahmetli Şeyh Hasan Sarı Baba. Bir gün böyle halı dükkanında sohbet ederken dedi ki evlat, ahlak iflası olmadan ticari iflas olmaz. Bu konu üzerine çok sohbetler yaptık. Ahlak iflası olmadan ticari iflas olmaz. Yani ahlaken insan çökmeyince ilişkilerinde de çukura düşmez. Ahlaken çökmesi nedir aslında biliyor musunuz? Kendisini çizginin dışına çıkarmakla başlar. Nasıl çizginin dışına çıkar? Yaratılışının bir gayesi vardır. Yaratılış gayesini terk eden insan çukura gömülür. Kendisini tanımaktan vazgeçen insan, kendisini tanımak için bir gayret sarf etmeyen insan ne kadar sağa sola saparsa sapsın bir şeyler olabilir. Yani ülkenin cumhurbaşkanı da olabilir, bir üniversitede profesör de olabilir, bir camiye imam da olabilir, ne bileyim çok büyük bir zengin de olabilir ama sonuçta geleceği yer bir çukurdur. Niçin? Çünkü orada kendisini tanıma ahlakı yoktur. Orada kendisini keşfetme şeyi yoktur. Hata çok basit yapılır. Herkesin de kendine göre aşamadığı ve kendisini krize götürecek olduğu hataları vardır. Yani çukura onu taşıyacak yolları vardır. Ya duyarsınız işte filanca iş adamı Yahudilerle işbirliği halinde, filanca efendim general efendim işte Hristiyanlarla işbirliği halinde, filanca efendim ateistlerle bilmem ne. O adamın bu şekildeki namı yayılmaya başladığı andan itibaren bütün işleri ters gitmeye başlar. Çünkü niye? Toplum onu o konumuyla reddeder. Amme dediğimiz, kamu dediğimiz hadise budur. Yani kamuoyunun kabulü bu değil. Ve ilişki içinde olduğu insanların tersine işler yapan, tersine davranışlar sergileyen insanlar bu noktada kaybederler. Aile içinde de aynısıdır. Ailenin kabul etmediği, çoğu çocuğun kabul etmediği, annenin kabul etmediği, babanın kabul etmediği hal ve hareketleri sergileyen insan çukura düşer aile içerisinde. Ve sonra sevilmediğini iddia eder. Ve sonra yanlış işler yapmaya başlar. Ve yanlış işlerle ailenin diğer bireylerine karşı kendisini bir intikam alıyor havasında, bir zevk alma durumuna düşer. Aslında çamura gömülen eşek bizzat kendisidir. Şimdi esnek olmak neden çok önemli? Ve NLP'de esneklik yasası neden önemli? Burayı vurgulamaya çalışıyorum. Esnek olmayı seçmek, mutlu olmayı seçmektir. Hayatta karşınıza engel olamayacağınız ve kontrol edemeyeceğiniz olaylar da çıkacaktır. Eğer olayların içinden esnek olma yeteneğiniz sayesinde sıyrılamazsanız, vay geldi başınıza. Sağlığınızı bile kaybedersiniz esnek olmadığınız zaman. Yani bir derdiniz varken bin derdiniz olur. Onun için NLP'de esneklik yasası, eski yöntemin başarısızlığında yeni bir yolun izlenmesini söyler. Esnekliğiniz arttıkça sisteme olan hakimiyetiniz artar, özel yaşantınızda mutluluğunuz artar, iş hayatınızda başarılarınız artar. Öğrendiyseniz derslerinizdeki başarılarınız artar, arkadaşlarınızla olan hukukunuzda sevilme oranınız artar. Buna şöyle bir örnek verelim isterseniz. Eğilen kamış rüzgarda kırılmaz. Oysa koskoca çınar ağaçları çatlar, yarılır ve devrilir. Kamıştaki esneklik rüzgara karşı bile hayatiyetini devam ettirme şansını kendisine verir. Çınardaki esneksizlik, o dik duruş, hani övünülür de işte, koca bir çınardır, ona bir şey olmaz gibi, böyle halk arasında çok sözler var, şimdi aklıma gelmiyor efendim. Ama bir rüzgar karşısında esnek olmadığı için çatlar, yarılır ve öyle zamanları vardır, devrilir, sele kapılır, gider. Çınar mınar kalmaz. Onun için NLP farklı seçenekleri ve yöntemleri geliştirecek, yaratıcı çözümler bulma konusunda teknikler sunar. Yani böyle yabana atılacak bir konu değil aslında NLP. İnsan hayatını baştan sona dizayn eden bir sistem. Siz ona bakarken hiçbir zaman bilim dalı dışında bir şey olduğunu iddia etmeyin. Çünkü bütün sistemlerin, yani örf, adet, anane, efendim din veya diğer bilim dalları, işte tıptır, psikolojidir, falandır filandır, bir sürü ilim dalıyla da alakalıdır. Matematikle bile alakalıdır NLP. Dolayısıyla seçenekleri sınırsızdır NLP'nin. Yeter ki bir uzmanla karşı karşıya olun. Gerçekten bunu severek, iş kolu olarak benimseyen bir insanla beraber olun. Mutlaka bir esneklikle size yaklaşılacaktır ve mutlaka bir çıkış seçeneği bulunacaktır. Yani rüzgara karşı mücadele veren ve ayakta kalmasını sağlayan bir kamış misali yeni bir hayat bulacaksınız. İnsanlar o anda ellerindeki en iyi seçeneği kullanırlar. Pişmanlığın ve keşke kelimesinin anlamsızlığını ortaya koyan bir ilkedir. Her ne şekilde karar verdiysek unutulmamalıdır ki o kararımız o anki en iyi seçeneğimizdir. Şimdi biz çok eskiden işte böyle teşkilat çalışmaları, siyasi çalışmaları yaparken bir hocamız konumunda abimiz şöyle demişti. Bir teşkilat idarecisi bir savaştaki komutana benzer. En kötü şartlarda en iyi olabilecek kararı verebilen insandır. Ve o verdiği en kötü karar bile, bakın en kötü karar diyor. Çok kötü şartlardasınız. Yapabileceği hiçbir şey yok ama en kötü şartlarda bir karar veriyor. Ve verdiği karar da kötü olmasına rağmen verebileceği en iyi karardan daha iyidir. Neden? Yani diyelim ki 50 kişilik, 100 kişilik bir istişare kurulu var ama onunla toplanma şansı yok. Ve cephedesiniz, savaştasınız, bir karar vermeniz lazım. Ya çekileceksiniz ya vuruşacaksınız. Ya teslim olacaksınız. Bir şey yapmanız lazım. İşte o komutanın veya o teşkilatçının böyle bir zor durumda verebileceği, istişareyle hatta verebileceği en iyi karardan daha iyidir. O anda kimseye danışmadan verebileceği esnek karar. Buna da tarihte işte Gazi Osman Paşa'yı örnek verirler. Nasıl çarpıştığını, nasıl teslim olduğunu ve sonunda teslim olduğu düşman kuvvetlerinin komutanı kılıcını kendisine iade ederken kendisine gösterdiği saygıda söylediği bir cümle var. Yani o kadar zor şartlar altında nasıl cenk ettiğini, çarpıştığını ve en son askeri için, milleti için, devleti için vermiş olduğu kararda da teslim olurken almış olduğu kararı takdir ederek kendisine saygı duyarak kılıcını iade etmesi. İşte burada NLP'nin de varsayımlarından birisi de seçeneklerin sınırsız olduğudur dedik ya. İşte bu noktada verilebilecek olan kararın en iyisini verebilme esnekliğini gösterebilmek. En kötü şartlarda en kötü kararınız bile daha sıcak, daha güzel ortamlarda düşünerek verebileceğiniz en güzel karardan daha iyidir. Niçin? Çünkü geçmişiyle pişmanlıklar içinde yaşayan, şimdiki aklım olsaydı yapmazdım demekten, şimdiki aklınızın olabilmesi için bunları yaşamanız gerekiyor. Her şey bir deneyimden ibaret. Eski anılarınıza taze gözyaşları dökmeyi bırakın diyor. Kaçırdıklarınıza üzülmek yerine bari bundan sonraki yaşamı yakalayın. Evet, konumuz seçeneklerimiz kısmına geldik. Bu dersleri böyle hızlı gidiyorum. Çünkü önümüzde kitap var. Kitaptan bu konuları işleyeceğiz. NLP ile alakalı başka dersler de işleyeceğiz. Çünkü biliyorum yani bu konular her dinleyici grubuna göre değişik örneklerle anlatılması gereken konular. Hatta yani dinleyenlerin arasında siyasi fikri farklı farklı olan insanlarla, inançlı ve inançsız olan insanlara bile anlatılırken farklı bir tarzda anlatılması gereken konular. Şimdi bu soruları not alın ve bu hafta cevaplayarak deneyimlemeye çalışalım. Yani deney yapalım. Hayatınızda seçeneklerinizi ne belirler? Hiç düşündünüz mü? Herkes kendisi düşünsün bakalım. Hayatınızdaki seçenekleri ne belirler? Bir düşünün. Mesela çok sevdiğiniz kıramayacağınız bir arkadaşınız sizden ısrarla bir şey yapmasını istese, bunu yapma olasılığınız neye göre değişir? Evet. Ben mesela 40 yıllık, 45 yıllık bir dostuma veya 20 yıllık bir dostuma telefon açıyorum. Ondan ısrarla bir şey yapmasını istiyorum. Mesela benim yerime bir yere imza atmasını istiyorum. O arkadaşın bunu yapma olasılığı neye göre değişir? Siz de aynı bu şekilde kurgulayın olayı. Bu ne istediğinize göre değişebilir mi? Evet, bu ne istediğine göre değişir diyebilirsiniz. Örneklendirdim ben, siz de örneklendirin. Konumuz bu değil tabii. Evet ya da hayır cevabınız neye bağlıdır? O zaman böyle soralım. Evet ya da hayır cevabınız. Teklif geldi. Evet mi, hayır mı? Tabii bu sorunun sizi zorladığının farkındayım. Bu sorunun cevabını sizden bir şey isteyen ilk kişi de düşünmenizi istiyorum. Ben bu cevabı neye göre verdim acaba sorusunu kendinize sorun lütfen. Ve tabii ki not alın. Tabii tabii. Şimdi bakın. Mesela sevdiğiniz bir arkadaşınız size 2 saatlik işi olduğunu ve bebeğine bakıp bakamayacağınızı sordu. Veya dükkanına bakıp bakamayacağınızı sordu. Ya da bir arkadaşınız bilgisayardan pek anlamadığını ve ona anlatıp anlatamayacağınızı sordu. Cevabınızı neye göre belirlersiniz? Şimdi kişilerin seçenekleri içinde bulundukları ruh halleriyle sınırlıdır. Ben yani örneklemeye girdiğim zaman dağıtıyorum konuyu. Onun için çıkmak da istemiyorum. Bakış açımızı ve farkındalıklarımızı genişlettiğimizde seçeneklerimizden birden arttığını göreceksiniz. Bakış açımızı ve farkındalıklarımızı genişlettiğimizde önümüzdeki seçeneklerin birdenbire arttığını göreceksiniz. Tamam. NLP'ye göre cevapları şöyle sıralayalım o zaman. Seçeneğe sahip olmak hiç seçeneksizliktir. Bir tane seçeneğe sahip olmak hiç seçeneksizliktir. İki seçeneğe sahip olmak çelişki yaratır. Üç ve daha fazlasına sahip olmak özgürlüktür. Burayı anlayabildik mi? Bir seçenek seçeneksizliktir. İki seçenek çelişki. Üç seçenek sahibi olmak özgürlüktür. Bu derse göre böyle. Ticaret mantığıyla bakarsanız buradan şöyle bir şey de çıkabilir. Bir mesleğe sahip olmak şans meselesidir. İş meselesidir. Güçlü ve kuvvetli olma meselesidir. İki, ticaret yapmak kendinizi aldatmaktır. Yani bir yandan kamyonculuk yapıyorsunuz, bir yandan kırtasiyecilik yapıyorsunuz. Kendinizi kandırırsınız. İş yapıyorum diye oyalarsınız. Üç işiniz varsa batarsınız. Şöhret sahibi olur, batarsınız. Bunlar bundan 55-60 sene önce öğretilen bilgilerdir bunlar. Ticaret mekteplerinde, ticaret liselerinde böyle şeyler öğretilir. Halbuki şimdi biz NLP'de ne diyoruz? Bir seçeneğe sahip olmak hiç seçeneksizliktir. Yani kolektifliğe doğru gidiyoruz. Limited olma durumuna doğru gidiyoruz. Seçeneklerimizi artırıyoruz. İki seçeneğe sahip olmak çelişki yaratıyor. onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Fikir bazında. Üç ve daha fazlasına sahip olmak ise özgürlük veriyor. Peki şimdi bu özgürlük bize ne sağlar? Ufkumuzu genişletir. Bir kapıya muhtaç olmayacağız. İki kapı arasında gelgit yaşamayacağız. O mu o mu? Ulan oraya gitsem onu kaybedeceğim. Ya burası da yanlışsa. Bu da yanlışsa. Bu sefer tekrar oraya gitmeyin. Bunu yapayım. Yani bu gelgitten kurtuluyor. Peki ne yapmamız lazım? Üç tane olduğu zaman veya üçten fazlası, daha fazlası olduğu zaman siz özgürsünüz. Yani bu kapıyı inandım. Bu fikir doğrudur. Bunu uygulayayım. Dediniz, o kapıya yöneldiniz. Gittiniz. Yanlış. Ama zamanımız var. Bir sürü de seçeneğimiz var. O seçeneklerimizden bir başkasına gitme şansımızı hemen deniyoruz. B planı dediğimiz plana hemen yöneliyoruz. Hemen yöneliyoruz. Şimdi burada yapılmak istenen şey şudur. Beyni özgür bırakmak. Beynin hürriyetini kısıtlamamak. Çünkü seçenekler azaldıkça insan beyninin tahammülü, zorlama sınırı başlar ve burada tıbbi başka bir arıza meydana gelir. Ama özgür olduğu zaman insan, maddede özgür, parada özgürsün, ne bileyim işte koşmada özgürsün, evin içinde özgürsün. Yani özgürlüğün genişlediği müddetçe her alanda ama sağlığınız bir o kadar daha iyidir. Ama imkanlar daraldıkça, alanlar daraldıkça, elinizdeki kapital daraldıkça, kısıldıkça, azaldıkça, eşiniz, dostunuz azaldıkça, arkadaşınız azaldıkça, işte evdeki çoluk çocuğunuzla irtibatınız, diyaloğunuz koptukça ne yaparsınız? Yalnızlaşırsınız. Yani seçeneksizlik karşınıza çıkar. Şimdi onun için NLP bunu 3 tane ana maddede bir araya getirir. 1. Seçeneğe sahip olmak, hiç seçeneksizlik. 2. Seçeneğe sahip olmak çelişki yaratır. 3. ve daha fazlasına sahip olmak özgürlüktür. Peki seçeneklerimiz ruh halleriyle sınırlı ise ruh halinizi değiştirmek isteyebilir misiniz? Veya isteyebilirsiniz. Evet. Peki ama nasıl? Değişimi gerçekleştirmek için önce durumun farkına varmak gerekir. Hani önce teşhis. Farkına varamadığımız hiçbir durumu değiştiremeyiz. Teşhisi yapılmayan hiçbir hastalığın tedavisi mümkün değildir. Zaten süre gelen bir durum diyerek değişimin varlığını yok sayacak kadar kabullenmişsiniz. Bu ruh haliyle özleşmişsiniz demektir. Kendinizi çıkmazda hissettiğiniz bir ruh halinde iseniz problemle boğuşmak boşunadır. Kendinizi olayın içindeyken çaresiz hissedebilirsiniz. Olayın dışına çıkarak kendinizi karşıdan seyretmeniz gerekir. Bu yüzden biz bir arkadaşına çok kolay akıl veririz. Bu yüzden biz bir başka arkadaşımıza çok kolay akıl veririz. Çünkü olayın içinde değilizdir. Ve olayı karşıdan geniş bir açıyla seyredebiliyoruzdur. Olayın içinde ve dışında olmayı beyniniz nasıl gerçekleştiriyor? Bu konuyu da ilerleyen derslerde göreceğiz. Her zaman vermiş olduğum bir örneği kısa olarak hemen burada vereyim. Kolayı anlama açısından. Şimdi bir arkadaşınız ormana gitti ve ormanda bir ağacın altına oturdu. Kendinizi öyle kabul edin. Bir ormana girdiniz. Belgrad ormanlarına gittiniz. Bir ağacın altına oturdunuz. Ben size telefon açıyorum. Alo Ahmet Bey, bana Belgrad ormanlarını anlat. Bir ağacın altında oturuyor. Sağına soluna tam daire çizerek baksa görebileceği ağacın sayısı en fazla 100 tanedir. 100 ağaçın içerisinde en yakından bana tarif edeceği, anlatabileceği ağaç sayısı 10 tanedir. En iyi anlatacağı ağaç da yaslandığı ağaçtır ya hemen önündeki ağaçtır. Yani 1 metre ilerisindeki ağaçtır. Orman onun için budur. Fakat aynı esnada Mehmet arkadaşımız da Belgrad ormanlarının üstünden helikopterle en düşük hızla seyrediyor. En küçük irtifada vaziyetinde. Ona telefon açtım. Bana Belgrad ormanlarını anlat dedim. İnanır mısınız? 24 saat anlatır. Niye? Çünkü tepeden bakıyor oraya. Bütün ağaçları tek tek gezme şansına sahip. Aradaki boşlukları da anlatabilir. Yani Belgrad ormanlarını bize yüz ölçümüyle, ağaç sayısıyla, içindeki gelişen olaylarıyla, işte orada olan insanlarla, oturan, istirahat eden, piknik yapan insanlarla, orada iki efendim araç sayısıyla, oradaki efendim evcil veya evcil olmayan hayvan varsa o hayvanlarla beraber, hatta orada bir olağanüstü durum, bir yangın çıkma durumu söz konusuysa onu bile bize ne yapabilir? Rapor verebilir. Yani çok geniş bir rapor verme sistemine sahiptir. Onun için insanlar birbirlerinin dertlerini dinlerken olayın dışında oldukları için o olaya çabuk kavrama sayesinde bir çözüm üretebilirler. Daha akılcı yaklaşabilirler. Daha efendim akademik bir çözüm sunabilirler. Onun için dertlerimizi ne yaparız? Arkadaşımıza, dostumuza anlatırız. Ondan gelecek olan şeyler bize güç verir, kuvvet verir. Bilgiler. O bilgilerle birlikte bazı adımlar atarız. Bazı hareketler yaparız. Ve o hareketlerde hep arkamızda o arkadaşımızın söylemiş olduğu sözler ve kendisi vardır. Niye? Çünkü ondan tekrar yardım alma şansımız vardır. Ona alo dediğimiz zaman, ona haber verdiğimiz zaman o bizi hem o bilgiyle hem de fiili olarak destekleme şansına sahiptir. Niye? Çünkü olayın dışında. Yani bir elçi, bir aracı, bir danışman. Onun için olayın içinde ve dışında olmayı beynimiz nasıl gerçekleştiriyor? Bu konuyu daha ileriki sohbetlerimizde tekrar ele alacağız. Şimdi her an kendimizle ilgili en iyi seçeneği seçmeye çalışırız. Bu insanın doğal yapısında var. Bir dakika sonra pişman olsak bile bir dakika sonra yaşadığımız pişmanlık daha iyi bir seçeneği gördüğümüz içindir. Yani çok değişik örnekler verilebilir. Arabanızda bir yere saplandınız, çıkamıyorsunuz. Bir hareket yaptınız. Yaptınız ama yanıldınız. Araba o düştüğü çukurdan çıkmadı. Pişman olmazsınız ilk etapta ama tekerin altına bir takoz koyarak veyahut da onu bir malzemeyle doldurarak deneyip çıktığınız zaman bir önceki hareketten dolayı pişmanlık duyarsınız ama daha iyi bir seçeneği yakalayıp da arabanın tekerini o çukurdan çıkardığınız için, arabanızı selamete aldığınız için o pişmanlığı yaşarsınız. Yoksa ilk yaptığınız hatayı da yaparken kurtuluş ümidiyle yaptınız. Güzel bir seçenekti o da. Yani bazen hatalı ya da yanlış gibi görünen durumlarda o an için karşımızdaki kişilerin ellerinden gelenin o olduğunu bilmemiz gerekir. Kızmamamız gerekir. "Vay yanlış yaptın" diye bağırmak yerine Evet, güzel bir hareket yaptın ama gördüğün gibi o güzel hareket güzel bir sonuç meydana getirmedi. Daha iyisini deneyelim o zaman. Daha iyisini deneyelim şeklinde olaya biraz daha esnek yaklaşmak. Dersimiz bugün biliyorsunuz esneme üzerine. Esneklik üzerine, pardon. Esneklik üzerine. Şimdi geçmişte yaşadığımız olaylardan kendimizi ya da başkalarını suçluyor isek artık şunu biliyoruz. O an en iyi seçeneğimiz oydu. O zaman kendimizi veya başkalarını suçlamamıza gerek yok. Bize olumsuz davranan bir kişinin de becerebildiği en iyi seçenek bize yaşattığı şeyin tam da kendisiydi. Bunu kavramak gerekiyor. O anki seçenek yalan söylemek olabilir, bağırmak olabilir, terk etmek olabilir ya da aldatmak da olabilir. Evet. Ama o anki seçenek. Sorumluluğunu kaldıramadığını düşünüyorsa eşini terk edebilir. İçindeki duygusal çöküntüyü tamir edebilmek için çok alışveriş yapabilir. Hani deriz ya, kadın alışveriş hastası. Ama adamlarda da var. Ben de alışveriş hastasıyım. Cebimde para olmasın. Yarım saat dayanmaz. Hemen harcarım. Bunun için üstümde para taşımam. İhtiyacım olan nedir? 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira. O vardır üzerinde. Onun dışındaki yoktur. Şimdi niye? Lüzumsuz harcayacağım. Lüzumsuz harcamaktan ise düzgün bir davranışa sahip oluncaya kadar kendimi bu şekilde ne yaparım? Dizginlerim. Ama o yaptığımda nedir? Bir seçenektir, bir esnekliktir. Yani duygusal bir çöküntü var, maddi bir çöküntü var, ticari bir çöküntü var, ne bileyim işte derslerde başarısızlık var, şu var, bu var, ama bu sizi alışveriş yapmaya itebilir. Bu bir esneklik. Sınırları korumak için bağırabilir. Her ne yapmış ise de becerebildiği tek seçenek oydu. Sınırları korumak için bağırabilir. Hemen bir hikayeyle devam edelim. Şimdi burada basit bir hikayeyle bir delikanlı, pardon çok özür dilerim, bir delikanlı değil, bir hayvandan örnek verelim. Bir genç deve annesine sormuş. Anne, neden bizim ayaklarımız bu kadar büyük? Anne cevap vermiş. Çölde kuma batmamak için. Genç deve tekrar sormuş. Peki kirpiklerimiz niye bu kadar büyür? Anne tekrar cevap vermiş. Çölde kum fırtınalarında gözümüze kum kaçmasın diye. Gülüş değil mi? Merakı yatışmamış olan genç deve bir soru daha sormuş. Bizim niye hörgüçlerimiz var? Anne deve sabırla yanıtlamış. Çölde çok uzun süre susuz idare edebilmek için suyu hörgüçlerimizde depolarız. Sonunda dayanamayan genç deve sormuş. Peki anne, biz hayvanat bahçesinde ne yapıyoruz? Evet, herkesin becerebildiği kadar yaşarmış. Anne devenin de becerebildiği sadece bu. İnsanlar ellerindeki seçenekleri uygular. Yukarıda öyle dedik. İnsanlar ellerindeki seçenekleri uygular dedik. İnsanlar geçmişte yaşadığı olayları kabullendiği ve affedemedikleri için acı çekmeye devam ederler. O olayı her düşündüğünde beyinde oluşturduğu patika yoldan tekrar yürüyerek kalıcı hale getirir. İşin daha da ilginç tarafı, beyin gerçekle hayali ayırt edemez ve siz her düşündüğünüzde gerçekmiş gibi işleme alır. Affetmediğiniz her kişiyle bir bağ içindesiniz. Bu hayatta her ne yapmışsak bir amaç içinde. Şimdi o amaca teşekkür etme zamanıdır. Aslında bu dünyada herkes bizim oyun arkadaşımız, biliyor musunuz? Eğer bir sıkıntı yaşamışsak, bu sıkıntı bizim göremediğimiz bir şeyi görmemiz için vardır. İçimizde bastırdığımız ve göremediğimiz öfkeleri dışarıya atmak için vardı ve yüzleşmek için karşımıza çıktı. Huzurlu bir hayat istiyorsak, sen suçlusun demek yerine bir an önce temizlenmemiz ve arınmamız gerekiyor. Korkularımızı temizlememiz gerek. Hayatınızda sürekli yaşadığınız ve kısır döngüye dönen durumlara dikkat edin. Bu olaylarla beraber yaşadığınız bir duygu vardır. Bu duyguyu fark edin. Siz bu korkuyu temizlemeden, yani sınavı bitirmeden, bunu size yaşatanlarla ilişkiyi keser ve başka bir kişiyle ilişkiye başlarsanız tekrar aynı sorunu yaşarsınız. Zaten öyle de olmadı mı hayatımızda? Çünkü bu senin sınavın. Sınavdan kaçtığın için tekrar aynı sınava tabisin. Eğer bu karmaşık sıkıntımızı çözemezsek, hayatımızda olan kişilerle, yani çocuklarımız, eşimiz, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla çatışmaya başlarız. Karmayı şu şekilde anlatabilirim size. Diyelim ki bir kişinin malına zarar vermiş olalım. Ona zarar verdiğimiz anda onun hayatında bir karma oluşturuyorsunuz. Yani enerji gönderiyorsunuz. Evrende hak yasasına göre etme bulma döngüsü sizi içine alarak devreye sokuyor. Kişiye zarar verdiğinizde sistemin sizi tekrar yola getirebilmesi için size bir etki vermek zorunda. Siz bu etkiyle tekrar arınma sürecine giriyorsunuz. Yani başınıza bir hastalık, sizi sıkıntıya sokacak bir durum vesaire gelebilir. Mevlana'nın dediği gibi, incittiğin yerden incinirsin. Veyahut da bir de bizim şairlerimizden bir Hüdayi vardır. Allah selamet versin kendisine, yaşıyorsa. Hüdayi diyor, İncinir inciden verirsen. Hüdayi, incinir inciden verirsen. Ne eli incit, ne kendini incit. Bütün bunlar bize nelerimiz, dedelerimiz, büyüklerimiz, işte hocalarımız tarafından anlatıla gelmiştir. Bu karma atalarımızdan itibaren geliyor. Yine bir söz vardır. Dede erik çalmış, torunun dişi kamaşmış diye. Bütün bunların örnekleri fazlaca vardır. Tarihte, edebiyatta, menkıbe kitaplarında, yani hikaye kitaplarında, masallarda, yapıtlarda çok örnekleri vardır. Nesiller önce yapılan bir hata genetik olarak torunlara geçiyor. Hayatta faturası ödenmeyen hiçbir şey yoktur. Yani dünyanızı kendiniz cennete çevirirsiniz, kendiniz cehenneme çevirirsiniz sözü burayla çok yakın bir teması vardır. Bu dünyada tesadüf diye bir şey olamaz, yoktur da. Karşınıza çıkan her insanın bir sebebi vardır. Ve mutlaka birbirinizden bir alışveriş yapacaksınız. Ve mutlaka iyi veya kötü birbirinize bir şeyler vereceksiniz. Sizin ondan, onun da sizden alacakları ve verecekleri vardır. Bu alışveriş bitmeden ayrılamazsınız. Hep dibe vurduğumuz zamanlarda bu arınma sürecine gideriz. Tıpkı bir çıbanın uç vererek boşalması gibi. Eğer hala görmeniz gereken karmalarınız varsa, hayat size bunu zorluklar, kısıtlamalar veya diğerlerine yardım etme arzusu şeklinde sunacaktır. Atalardan kalma karmalara gelince, dünyaya yeni gelen bir ruh, 7 nesil atasının toplu karmasını üstlenir. Karma genetik olarak bir bireye programlanır, yaşam koşullarını ve bu bireyin sağlığını etkiler. Ya tabii buna yani İslami noktadan eleştiri getirebilirsiniz ama bu bir akademik çalışma ürünü olduğu için bunu lütfen dinleyin. Tabii. Bütün kötü gelişen olaylar ne yazık ki karma neticesinde gerçekleşir. Şu an dünya üzerinde en dehşet verici olaylar derin karmaların çözümüdür. Karmanın değeri sevgidir. Gerçekten niyet edip kendinizi ve başkalarını affetmeye hazır olup yüreğinizi koşulsuz sevgiyle açabildiğiniz sürece karmalarınız kesilir ve özgür bir birey haline, bir kimliğe bürünürsünüz. Evet, özgür bir birey haline gelebilirsiniz böyle yaparsanız. Bununla ilgili yaşanmış bir olayı paylaşmak isterim. Bir kişi gençlik yıllarında birisiyle kavga eder. Bu kavgada o kişinin kulağını ısırarak koparır ve yıllarca tazminat eder. Aradan yıllar geçer ve oğlunun çocuğu olur. Yani artık dede olmuştur. Doğan erkek çocuğun bir kulağı yoktur. Bu gibi olaylara etrafınızda tanık olabilirsiniz. Hiçbir şey tesadüf değildir. Başka türlü değerlendirebilirsiniz bu olayı. Ama bunu anlattığım olayın o kadar çok örneği var ki, yani bunu bir bilim dalı incelemesi lazım. Evet. İşte o zaman affederek kendimizi özgür bırakmalıyız. Evet, şimdi affetmeye hazır mısınız? Affetme zamanı geldi. Evet. Düşünün, affedebileceğinize tekrar inanıyorsanız ve affedebilirim diyorsanız bu sohbetlerin sizde bir faydası olacağına, NLP'nin size sunmuş olduğu bu teknikler, bu kavramlar, bu çözüm yolları, bu sosyolojik ve psikolojik rahatsızlıkların hepsinden kurtulma şansı vardır. Önümüzdeki haftaya 5. dersimizle devam edeceğiz. 5. haftada sonra bir kursumuz daha kalacak. Ondan sonra kitap üzerine döneceğiz ve sohbetlerimizi kitaplardan sürdüreceğiz. Dolayısıyla sohbet süreleri biraz uzayacak. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hayırlı günler diliyorum efendim. Kendinize iyi bakın.